اغلب ما با امام زمان در حالت در زندگی خودمون رابطمون اگر وجود داره رابطه تو جمعه. کدوم یکی از ما چند دقیقه با امام زمان خلوت میکنیم؟ اما اونایی که این کارو میکنن و حتی اولش هم با امام زمان میخوای حرف بزنی احساس میکنی حرفی نداری. چی بگم به حضرت؟ از همینجا شروع کن، یه سلام به حضرت بده فارسی، اگه ترکی با زبان آذری، لوری به زبان لوری، عربی به عربی، نمیدونم هر زبان چه زبان مادریته، با هر زبانی به امام زمان علیه السلام بعد از یه سلام مؤدبانه بگو آقا من باید با شما بیشترین حرف رو داشته باشم، نمیدونم چه شده که حرف با شما ندارم، من چه غلطی کردم، چی شده که من با همه حرف دارم الا با تو. من چرا با همه انس میگیرم ولی با تو انس ندارم؟ چه شده که من اشتیاق به این مسئله ندارم؟ نکنه رو اسم من ای پسر امام حسن عسکری قلم گرفت. اگه یه گناهی کردم که به این عقوبت مبتلا شدم، حالا اومدم عذرخواهی میکنم، اگه دل شما رو رنجوندن منو ببخشید، من عذر میخوام از شما. ولی عذر عند کرام الناس مقبول. و جد شما پیغمبر اکرم فرمود که اگه کسی از شما عذرخواهی کرد، طول ندید در قبول کردن عذر، شروع کن اینجوری حرف زدن با او. یه چند دقیقه که حرف بزنی بعد بینی عشقت هم از چشمات جاری میشه. حضرت انس بگیر، حوائج مادی هم دارید به حضرت بگیر، اما با امام زمان علیه السلام حرف بزنید، با خدا مخفیانه حرف بزنید. ادعو ربکم تضرعا و خفیتن و خفیتن، خفیه یعنی در خفا. ادعو ربکم تضرعا و خفیتن انه لا يحب المعتدین. آیه در سوره اعراف، خیلی حرف تو این آیه است. گدائی کنی یا طلبکاری غلط اینجا. اینایی که با پررویی میخوان حرف بزنن ممکنه یه چیزی هم بهشون بدن، اما تو اون دستگاه بی ادب جلوه میکنن، بس نامشون بی ادب میشه، وقت بی ادب محروم ماند از لطف رب، یه چیزایی بهشون نمیدن. شما همچنان به گدائی، با گدائی حرف بزنید ولی مخفیانه، مخفیانه.